Festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja Brukseli o postępowaniu przeciwko Warszawie z powodu ustawy o Sądzie Najwyższym, dowiedziało się Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada krótsze kolejki do niektórych lekarzy. Do endokrynologa, do kardiologa, do pediatrycznych specjalności, do neurologa. Policja, Straż Miejska i banki razem przeciw kradzieżom na wnuczka. Oszuści wciąż wykorzystują starsze osoby. Zadzwonił: mamo, jestem chory, mam duży kłopot. Tam ci mówi policjanta. Komisja Europejska przygotowała już decyzję o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Polskie Radio ustaliło nieoficjalnie, że decyzja ma być ogłoszona jutro. Stanie się tak na wniosek wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który uważa, że ustawa narusza niezależność Sądu Najwyższego. Rozpoczęcie postępowania oznacza, że teraz w oficjalnym liście Komisja poprosi Polskę o wprowadzenie zmian do ustawy. Jeśli tak się nie stanie, Komisja skieruje pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i, co wielce prawdopodobne, także z prośbą o zablokowanie ustawy do czasu ostatecznego wyroku. Jarosław Kaczyński w specjalnym wywiadzie, którego udzielił Polskiemu Radiu, uznał, że znowelizowanie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to sukces. Przypomnijmy, z przepisów usunięto karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Jarosław Kaczyński mówił, że głównym celem zmiany przepisów było pokazanie prawdy historycznej o prawdziwej odpowiedzialności za Holokaust. Tutaj został odniesiony bardzo poważny sukces, sukces odnoszący się do najbardziej elementarnych interesów nie tylko Polski jako całości, jako narodu polskiego, społeczeństwa polskiego, ale także każdego Polaka. Cały wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim będzie emitowany jutro na antenach radiowej Jedynki i Polskiego Radia 24 po godzinie 7. Tymczasem wciąż nie milkną komentarze na temat trybu prac nad nowelizacją ustawy o IPN-ie. Projekt wpłynął do Sejmu wczoraj rano z inicjatywy premiera, a około 18:00 gotową ustawę podpisał prezydent. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 ocenił dziś w Trójce, że tryb prac nad ustawą był niekonstytucyjny. Tą ustawę można było konsultować na etapie, jak ona była tworzona pół roku temu. To, co wczoraj zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jest niekonstytucyjne. To w ogóle nie miało prawa być trybem pilnym. To jest regulowane przez artykuł 123 Konstytucji, który wyraźnie mówi, że ustawy dotyczące ustroju i właściwości władz publicznych nie mogą być procedowane w trybie pilnym. Stanisław Tyszka zaznaczył jednak, że jego klub nie planuje zgłaszać sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj już po podpisaniu ustawy przez prezydenta odbyły się równoczesne konferencje premierów Polski i Izraela, na których ogłosili oni podpisanie porozumienia o współpracy między obydwoma krajami. Minister zdrowia zapowiada likwidację najbardziej dotkliwych dla pacjentów kolejek. Łukasz Szumowski mówił o tym na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Wybraliśmy te najdłuższe okresy oczekiwania do endokrynologa, do kardiologa, do pediatrycznych specjalności, do neurologa. Tam wprowadzamy zachęty do przyjmowania pierwszorazowych pacjentów oraz zwiększamy wycenę świadczeń i wycenę wizyty, głównie pierwszorazowej właśnie, licząc na to, że to zmotywuje kolegów do przyjmowania tych pacjentów oczekujących. Minister Łukasz Szumowski przypomniał, że od lipca wprowadzony będzie dla osób niepełnosprawnych nielimitowany i poza kolejnością dostęp do lekarza rehabilitacji oraz fizjoterapeuty. Mówił również o planowanym przyznaniu asystentom lub sekretarkom medycznym prawa do wypisywania zwolnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Policja, Straż Miejska i banki łączą siły, aby ustrzec osoby starsze od kradzieży na wnuczka. Tylko w ubiegłym roku seniorzy stracili w ten sposób ponad 50 milionów złotych. Ruszyła wspólna kampania pod hasłem „Seniorze, nie daj się”. Są świetnie zorganizowani, perfidni i wykorzystując dobre serca osób starszych, bogacą się. Metoda na wnuczka, na inkasenta, a nawet na prokuratora wciąż jest wykorzystywana. Jej ofiarą padła m.in. pani Marianna. Zadzwonił: mamo, jestem chory, mam duży kłopot. Tam ci mówi policjanta. Fałszywy syn pod pozorem zatrzymania za wypadek poprosił o pieniądze na kaucję. Ja mówię, czy mogę porozmawiać z synem. Syn jest w sali przesłuchań. Oszuści podają się za policjantów, rodzinę, pracowników ZUS-u czy czy fundacji i bez problemu wchodzą do domów osób starszych, mówi aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Sam modus operandi jest ten sam. Chodzi o to, aby starsza osoba dała się zmanipulować. W ramach akcji informacyjnej w warszawskich bankach z ulotkami pojawią się policjanci oraz strażnicy miejscy. Na próby oszukania seniorów uczulani są także pracownicy banków. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Krzysztof Uniewski. Sportową informacją dnia jest oczywiście wygrana naszych piłkarzy na mundialu. W ostatnim meczu grupowym pokonali 1-0 Japonię. Jedynego gola po centrze Rafała Kurzawy strzelił Jan Bednarek. Mimo to po meczu nie tryskał humorem. Nie jestem zadowolony, bo nie ma awansu. Mówię, tak to miało wyglądać, wyglądało i niestety, myślę, że trochę smutnie, ale do połowy podniesiona głowa, bo jednak wygraliśmy mecz honor i daliśmy trochę radości kibicom. W podobnym nastroju był kapitan kadry Robert Lewandowski, który znów rozegrał marne spotkanie. Jak nie wychodzisz z grupy, a też taki był cel, marzenie, żeby wyjść z grupy, a go nie osiągnąłeś na pewno. Nie możesz czuć się zadowolony, wręcz przeciwnie. Myślę, że ten pierwszy mecz naprawdę zdecydował o tym, że tak wyszło. W tym ostatnim już graliśmy o honor, o to, żeby zwyciężyć na mundialu i to nam się udało, więc to jakiś tam promyk szczęścia na pewno dzisiaj na osłodę dało, ale tak naprawdę myślę, że pierwszy mecz zdecydował o tym, że jednak nie było tak, jak powinno. Dodajmy jeszcze, że ostatnie minuty tego spotkania miały kuriozalny charakter. Polacy zachwyceni perspektywą pierwszej wygranej nie kwapili się do podwyższenia wyniku, a Japończycy wiedzieli, że porażka 0-1 dawała im awans dzięki klasyfikacji fair play. Mieli po prostu mniejszą liczbę żółtych kartek niż piłkarze Senegalu. Ci przegrali z Kolumbią też 0-1 i zgromadzili tyle samo punktów i mieli identyczny bilans bramek co Japonia. Kolumbia pokonała 1-0 Senegal i awansowała do 1/8 finału. Gola na wagę 3 punktów zdobył znowu obrońca, Jerry Mina, który strzelił jedną z bramek także Polakom. Agradecerle a Dios por este triunfo. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy i sprawdził się plan naszego trenera. Udało się wygrać, mimo że boisko z powodu kontuzji musiał opuścić James Rodriguez. Wiadomo, ile jakości daje naszej drużynie. Zagraliśmy dla niego i gramy dalej. Al final conseguir el triunfo. Nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja mięśniowa Jamesa. Jego brak w fazie pucharowej byłby ogromnym ciosem dla trenera Jose Pekermana. Ciosem dla selekcjonera Senegalu Aliou Cissé jest regulamin, który przy równej liczbie punktów i różnicy bramek wynagradza drużynę, która ma mniej kartek. Japonia uzbierała 4 żółte, Senegal 6. Kolumbia i Japonia czekają na rywali w 1/8, czyli na Belgię lub Anglię. Moskwa, Adam Malecki. A na razie w meczu Belgia-Anglia na początku drugiej połowy mamy zmianę w wyniku. Belgowie prowadzą 1-0 przed dosłownie chwilą. Zdobyli pierwszą bramkę. W drugim spotkaniu w grupie G Panama wygrywa z Tunezją też 1-0. Przed 2 godzinami mówiliśmy, że nasi koszykarze dobrze rozpoczęli mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Litwą. Skończyli dużo gorzej. Przegrali 61-79, co nie jest żadną niespodzianką, o czym wie każdy kibic basketu. Każdy kibic tenisa wie z kolei, że Agnieszka Radwańska najlepiej czuje się na kurtach trawiastych, co potwierdza Wisborne. Właśnie awansowała do półfinału, bijąc do 2-5 nie byle kogo, bo najlepszą w ubiegłorocznym Roland Garros Jelenę Ostapienko. Jutro na północy i w centrum słonecznie, na południu przelotne opady deszczu, będzie od 19 do 29 stopni, nad morzem z kolei porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 36 słuchowisk i 25 spektakli w konkursach, spotkania z aktorami, teatr na żywo i z archiwów, koncerty plus niespodzianka, teatrzyk Zielone Oko. To wszystko w wakacyjnym kurorcie, czyli w Sopocie. Będę tam od piątku do wtorku. 18 festiwal, 2 teatry w Trójce. Trójka pod Księżycem. Relacje w radiowym Domu Kultury i w do południa. Zapraszam także na niedzielną audycję Magazyn Bardzo Kulturalny oraz po festiwalu do Środowego Klubu Trójki. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej niedzieli 1 lipca kosmetyki do opalania 25% taniej, a filet z łososia jakości z natury Carrefour 38,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie Takie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199, Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś rozmawiać będziemy o tym, jak Europa zmaga się z problemem imigracji i jak nie bardzo jej ta sztuka nie wychodzi. Moimi gośćmi są Grzegorz Dobiecki z Polsat News. Dzień dobry. I Aleksandra Rybińska z Kronika w sieci. Dzień dobry. A my łączymy się już z Beatą Płomecką, która jest w Brukseli i obserwuje szczyt unijny, którego ważnym elementem i tematem jest właśnie kwestia, jak opanować nielegalną imigrację. Beata, słyszymy się. Dzień dobry. Beata, no co się zdarzyło dzisiaj na szczycie w kwestii imigracji? No jeśli chodzi o kluczową dyskusję dotyczącą migracji, to ona dopiero teraz się rozpoczyna, bo niedawno unijni przywódcy rozpoczęli kolację. Ta dyskusja o migracji właśnie była zaplanowana na kolację, podobnie jak i relacje handlowe, czy też spór handlowy z USA i ewentualne przedłużenie sankcji wobec Rosji. Te wszystkie kluczowe tematy, które nas interesują, właśnie się teraz odbywają. No i pytanie, w jaki sposób rozłożą się teraz głosy, bo to, że inaczej rozkładają się akcenty, rozkładały się akcenty przed rozpoczęciem szczytu, to już wiemy, ponieważ ja pamiętam szczyty migracyjne 2015 rok, 16, 17, no i zupełnie inaczej były właśnie rozkładane te akcenty. Wtedy mówiono o obowiązkowym przyjmowaniu uchodźców. Na tym szczycie po raz pierwszy już niewielu przywódców o tym wspomina. Zdecydowana większość mówi o lepszej ochronie granic unijnych, zewnętrznych i jest też pomysł, on już pojawił się, zaproponował go premier Węgier Viktor Orbán w 2016 roku, teraz go przywołał szef Rady Europejskiej Donald Tusk, wpisał do projektu wniosków ze szczytu, także w liście do unijnych przywódców wczoraj napisał o utworzeniu tak zwanych, no takich centrów regionalnych poza Unią Europejską. Do tych centrów trafiałyby statki ratunkowe z migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym, bo mówimy o tej fali migracyjnej teraz, z Libii do Włoch, przez Morze Śródziemne. Tam do tych krajów Afryki Północnej trafiałyby statki, tam byłyby te centra regionalne, każdy tutaj unika słowa obóz i tam byłaby identyfikacja tych osób, które próbowały się przeprawić przez Morze Śródziemne. Skuteczna identyfikacja, weryfikacja, ci, którym należy się ochrona międzynarodowa, mieliby szansę na otrzymanie azylu. Ci, którzy są migrantami zarobkowymi, byliby odsyłani do krajów pochodzenia. To jest napisane na papierze i dobrze to wygląda, tylko teraz to już trzeba by wypełnić treścią i w praktyce zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe do zrealizowania. Podobno UNHCR zwraca uwagę, że te wszystkie wątpliwości dotyczące naruszeń prawa międzynarodowego, czy też kwestii etycznych nie mają zastosowania, że byłoby to do realizacji, tylko ja zadaję pytanie, proszę znaleźć jeden kraj, który zgłosiłby się, na razie go nie ma, żeby takie centra u siebie utworzyć, no i to się wiąże przecież także z pomocą finansową. I trzecie pytanie, co zrobić z osobami, które jeżeli już będą tam i rzeczywiście będzie weryfikacja pozytywna, że to jest osoba, której należy się międzynarodowa ochrona, ma prawo ubiegać się o status, o azyl i jest, to jest grupa uchodźców, no to czy oni zostaną tam w tej Afryce Północnej i na jakiej zasadzie miałyby później kraje członkowskie podejmować decyzje. Domyślam się, że już nie obowiązkowo, ale byłoby gdzieś takie oczekiwanie, że to byłoby takie dobrowolne przyjmowanie jednak tych uchodźców. No takie dobrze, są propozycje. Ale podstawowe pytanie jeszcze, jakie kraje wchodziłyby w grę? A właśnie, jako znaczy gdzie należałoby te centra utworzyć? Taki centrum, bo rozumiem, że chodzi Donaldowi Tuskowi o to, że te centra byłyby poza granicami. Pojawiały się różne propozycje jeszcze zanim rozpoczął się szczyt, 2 tygodnie temu, kiedy pierwszy raz w tych dokumentach unijnych pojawiły się te centra regionalne, mówiło się rzeczywiście o krajach Afryki Północnej, ale też wymieniana była na przykład Albania, czyli jednak nie poza Unią, a do Europy. Podobno Albania powiedziała, że czegoś takiego otworzyć u siebie nie będzie, więc teraz już raczej jest myślenie, że byłyby to kraje poza Unią Europejską, bo jeżeli miałoby to być w Europie, to szczególnego sensu by nie miało, bo jeżeli to ma zniechęcić do przeprawiania się przez Morze Śródziemne, to jeżeli te centra miałyby być w Europie, to w żaden sposób by to nie zniechęcało. Ale Albania nie jest w Unii Europejskiej, więc może mówimy chodzi o po starym prostu, kontynencie. Tak. No dobrze, tak. Ale kolejny problem, który prawdopodobnie nie ma nikt dobrego pomysłu. W takich krajach jak Libia na przykład, takie obozy musiałyby być chronione, bo przecież wiadomo, że jeżeli te obozy byłyby miejscem rozmaitych dóbr, które wyposażano by ludzi tam zamkniętych, no bo nie trzeba udawać, że tak by nie było, no to wtedy lokalni wataszkowie na przykład mogliby powiedzieć tak, napadniemy na obóz, chyba że nam zapłacicie dzisiaj 10 tysięcy euro. Ja się wtrącę. Grzegorz Dobiecki się ja się wtrącę, proszę pozwolić. No Libia już powiedziała, jeśli wierzyć właśnie, kto to jest dzisiaj Libia? To jeszcze osobne pytanie. Kto mówi? Który rząd tam, który z rządów tam mówi w sposób odpowiedzialny, tak? Czy inaczej to, co uznano za komunikat Libii, to była reakcja negatywna. Libia sobie nie życzy organizowania takich... Zresztą pod zabawnym, znaczy po zabawnym, no ale jak na znajomość braku istnienia trwałych struktur państwowych libijskich, zarzut, argument był dosyć taki wybujający uśmiech, że jest to niezgodne z prawem libijskim. Otóż to. I Libia wskazała Włosi po rozmowach z Libią, raczej Włosi niż Libia, wskazali na inne kraje, gdzie takie obozy, platformy, to nie ja, to kolega, tak? Jakkolwiek je nazwać, można by zlokalizować. I są to między... Tunezja też się nie zgadza. Są to te kraje wskazane w tej chwili spoza Unii Europejskiej, kraje północnej Afryki, przy czym północ tu jest pojęciem coraz szerszym. To są na przykład, nie na przykład, tylko zwłaszcza Czad, Niger, Mali, kraje, które według mojej wiedzy geograficznej nie mają dostępu do morza, Czad i Niger, więc ci, którzy zostaliby wyłowieni na Morzu Śródziemnym albo musieliby przez kraj transferowy odbyć podróż powrotną, co więcej jeszcze przez pustynię Afryki Północnej w dół kontynentu wracać tam, skąd przybyli. Trudno sobie to chyba wyobrazić. Kolejne pytanie do Beaty. Przeglądałem dzisiaj depeszę. Tam pojawia się postać premiera Włoch Contiego, jako postać bardzo wyrazistą, która mówi, że to imigranci, którzy docierają do Włoch, ale nie tylko do Grecji, powinni być uznawani za imigrantów unijnych, a nie włoskich, że koszty ich opierunku powinny być ogólnounijne i wreszcie bardzo wyraźnie on powiedział, że jeżeli to nie zostanie powiedziane na tym szczycie, no to włoska delegacja wyjeżdża. Nie wiem, ile jest prawdy w tych plotkach. Znaczy jeszcze nie wyjechała, dyskusja się zaczęła, ale już zdążyła utrudnić pracę wszystkim tutaj na szczycie, bowiem pierwsza sesja przedłużyła się znacznie, przy czym sesja dotycząca obronności, współpracy Unii Europejskiej z NATO, no, szczególnie niekontrowersyjne tematy, miały być przyjęte po tej pierwszej sesji do godziny 19 wnioski z tego szczytu, no ale premier Włoch powiedział, że nie za akceptuje tych wniosków, bo w zasadzie on musi wiedzieć, co jest we wnioskach dotyczących migracji i nie będzie się zgadzał na żaden dokument, dopóki nie uzgodni tekstu dotyczącego migracji. A że migracja jest dopiero dyskutowana teraz, w związku z czym opóźnienie jest prawie półtoregodzinne, nie było konferencji prasowej przez to szefów Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, przywódcy przeszli na kolację i teraz te wnioski ze szczytu dotyczące migracji są dopracowywane, przy czym, żeby było jasne, premier Włoch nie powiedział, o co konkretnie mu chodzi w tej migracji. Natomiast no wiemy, znamy doniesienia włoskich mediów, gdzie podstawowym takim warunkiem podobno Włoch ma być to, żeby w tych wnioskach ze szczytu wpisać wspólną odpowiedzialność unijnych krajów za przyjmowanie migrantów. Ponoć właśnie to jest ten wniosek, ale mówię podobno, bo premier nie wyartykułował go. Troszeczkę te szczyty unijne przypominają mi takie kursy, konferencje, w której wszyscy się zjeżdżają w piątek. Bardzo długo to trwa, wieczorem jest kolacja, następnego dnia jest szansa trochę podyskutować między 10 a 15, a potem wszyscy już mówią, że muszą jechać, bo nie zdążą do swoich miast przed wieczorem. A to kolorowy dosyć obraz szczytu, bo ja mam zupełnie inny, bo ja pamiętam nocne negocjacje do wczesnego rana, gdzie wszyscy już są zmęczeni i ja bardziej taki obraz szczytu mam słynne, w pamięci wielokrotnie. Słynne opowieści, czy ma się odpowiednią ilość koszy w bagażu. Panie Beato, proszę pozwolić jeszcze na jedno pytanie dodatkowe. Tych wspólnych obrad przy kolacji jeszcze nie znamy, bo się wszystko opóźnia, ale przed nimi miały się odbywać i odbywały się, jak sądzę, spotkania w podgrupach. W szczególności prezydent Macron miał rozmawiać z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej. Czy takie spotkanie miało miejsce rzeczywiście? Rzeczywiście takie spotkanie miało miejsce i z tego, co wiemy, znaczy lakoniczny był komunikat naszych służb prasowych po tym spotkaniu, że dyskusja dotyczyła między innymi współpracy, jeśli chodzi o relacje z Rosją. No akurat tutaj Francja nigdy nie była wielkim problemem, jeśli chodzi o przedłużanie na przykład sankcji gospodarczych wobec Rosji, aczkolwiek też do grupy Jastrzębi się nie zaliczała, do której należą kraje Grupy Wyszehradzkiej, acz też nie wszystkie oczywiście, bo wykluczamy z niej Węgry. Więc tylko taką mamy informację. Natomiast ja zawsze z obawami przyjmuję informację o tym, że Grupa Wyszehradzka spotyka się z premierem Macronem, bo ostatni raz pamiętam, jak się spotykali przywódcy Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji, to niedługo później Emmanuel Macron uderzył tak bardzo w Europę Środkowo-Wschodnią delegowanymi pracownikami. Więc miejmy tylko nadzieję, że po tym spotkaniu niczego prezydent Francji nie wymyśli, a na tym spotkaniu akurat był bardzo koncyliacyjny i bardzo rozumiał argumenty krajów Grupy Wyszehradzkiej, że rzeczywiście no tutaj delegowani pracownicy, to te zaostrzenie przepisów o delegowaniu pracowników byłoby może i protekcjonizmem gospodarczym, tylko że dwa tygodnie później właśnie protekcjonistycznie jeździł po stolicach i tak mu się udało zwerbować praktycznie większość Unii, że te przepisy zostały przegłosowane. Jeżeli ktoś pisze teraz cennik egipski, to niech wpisze, przyśnił ci się Macron, szykują się Uważaj, na najbliższych tygodniach. A czy wiemy coś o kontakcie premiera Morawieckiego z Macronem? Czy coś może się przedostało? Nie. O tym nie słyszeliśmy. My pytaliśmy, bardziej zainteresowani byliśmy na krótkiej konferencji premiera teraz, przed około 19, czy spotkał się na przykład z przewodniczącym Komisji Europejskiej i rozmawiał o reformach sądownictwa, a to dlatego, że taka informacja pojawiła się już właśnie wieczorem, że jest praktycznie już przygotowana decyzja Komisji Europejskiej o rozpoczęcie postępowania o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. To nie jest jeszcze pozew do Trybunału, takie apele płynęły do Komisji z różnych stron, żeby taki pozew skierować. Oczywiście jest odpowiednia procedura. Najpierw jest rozpoczęcie procedury o naruszeniu unijnego prawa, prośba o zmianę ustawy. Jeżeli to się nie stanie, no to decyzja ma być ogłoszona jutro. Więc w takim procesie jest jeszcze zawsze wymiana listów, wspólne informacje, przesyłanie wyjaśnień i dopiero kiedy po powtórnym upomnieniu kraj poproszony przez Komisję Europejską o wprowadzenie zmian do jakiejś ustawy bądź wycofanie się z jakiejś decyzji nie podejmuje takich decyzji, wtedy Komisja Europejska już idzie do Trybunału, kieruje pozew przeciwko danemu państwu, więc od rozpoczęcia postępowania o naruszeniu unijnego prawa do pozwu do Trybunału Sprawiedliwości oczywiście jeszcze długa droga. No ale pytaliśmy premiera, czy spotkał się, czy rozmawiał. Jeszcze nie miał takiej okazji, ale będzie miał, chce dzisiaj jeszcze szef polskiego rządu rozmawiać z przewodniczącym komisji. Pytany o to naruszenie unijnego prawa powiedział, że jeżeli już taka procedura będzie, pozew trafi do Trybunału, to Polska będzie prezentować swoje racje i na pytanie, czy jakaś jest jeszcze możliwość wprowadzenia zmian do tej ustawy o Sądzie Najwyższym, powiedział, że nie i w zasadzie wykluczył kolejne korekty w reformie. Beata, ostatnie pytanie. Angela Merkel obiecała swojemu kłopotliwemu koalicjantowi z CSU, że by się wstrzymał z kontrolami na granicach niemieckich przeciwko tak zwanym turystom azylowym, bo ona załatwi na pewno coś, jak nie na mniejszym szczycie, to na większym. Mniejszy szczyt zakończył się, był parę dni temu, bez uzgodnień. A czy teraz, co mówi twój dziennikarski nos, czy teraz takie ustalenia są w ogóle w zasięgu ręki? Jeśli chodzi, ja się na polityce niemieckiej nie znam, więc nie wiem, jak to zostanie przyjęte w Niemczech przez szefa MSW. Natomiast to, co Angela Merkel próbuje tutaj uzyskać, no to właśnie obietnice, że zewnętrzne granice będą chronione, że te platformy, te centra powstaną, cały czas mówimy na papierze, mając w pamięci to, co już powiedzieliśmy w programie, że to je będzie trudne do realizacji. Ale że takie centra będą powstawały, w związku z czym nie będzie nowej fali migracyjnej do Europy. To będzie tak zwany słowoczyn. Czyli tak. Słowo zastępujące dlatego czyn. Mówię, że nie wiem, jak to zostanie odebrane w Niemczech. Natomiast Angela Merkel to będzie chciała uzyskać. No i jest jeszcze jedna rzecz, której przyznaję szczerze, nie potrafię na razie objąć swoim umysłem. To znaczy nie wiem, czy nie ma tutaj jakiejś pułapki. Ponieważ Angela Merkel mówi od kilku dni i dzisiaj o tym także wspominał prezydent Francji, że żeby zwalczyć wtórną migrację, to znaczy żeby nie dopuścić do tych przepływów osób, które przypływają do Europy, to znaczy na południe Europy, do Włoch i Grecji. Tam nie chcą zostać, szukają szczęścia na północy, w krajach skandynawskich, do Niemiec, prawda? Stratni na tym są Niemcy, bo mają najlepszy socjal. I o to Niemcom chodzi. Dlatego szef MSW mówi, że będzie zamykał granice, ale w momencie, jak on zamknie granice Schengen, no to przy czym Niemcy już i tak opuszczały szlabany graniczne, powołując się na presję migracyjną, czego w unijnych przepisach nie ma, ale już to przeżyliśmy. Więc jeżeli rzeczywiście te szlabany graniczne zostałyby opuszczone, no to byłby straszny chaos. Dlatego Angela Merkel od kilku dni mówi, że potrzebne będą dwu- i trójstronne umowy z krajami południa. W domyśle jakieś transfery pieniężne. Ale kraje południa w sensie... Mówię Włochy, Grecja. Właśnie. Tak, południa Europy. Oczywiście, bo tu chodzi o wtórną migrację. Czyli żeby oni wracali. To znaczy, żeby oni wracali, nie przyjeżdżali do Niemiec, tylko żeby byli w jakiś sposób, żeby były ściślejsze kontrole na dworcach autobusowych, kolejowych i ci, którzy już byłby ślad, że te osoby były już we Włoszech i w Grecji, zostałyby odsyłane. Tylko, że właśnie, no Włochy mówią, że ich przyjmować nie będą. A szef MSW mówi, że on ich nie przyjmie. Stąd też jest ten chaos i porozumienia dwu- i trójstronne. Natomiast dlaczego ja o tym mówię, że może tu być jakaś pułapka? Bo jak w strefie Schengen kilka krajów zaczyna rozmawiać o dwu- i trójstronnych umowach, mi się na początku wydawało to, że może to byłby pomysł taki, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej na przykład byłyby zupełnie wyłączone z tego. Ale jeżeli kilka krajów, teraz tak sobie myślę, decyduje się na jakieś uzgodnienia w strefie Schengen, no to może się to skończyć niestety jakimiś ograniczeniami. No a strefa Schengen to jednak otwarte granice i swoboda podróżowania. Więc jeszcze tutaj trzeba będzie, podejrzewam, poczekać na te ustalenia, ale myślę, że to Angela Merkel będzie chciała u siebie w kraju zaprezentować. Dziękujemy bardzo, Beata Płomecka. Prosto z Brukseli dostaliśmy cały bufet najświeższych informacyjnych smakołyków. Dziękuję bardzo. A my już rozpoczynamy naszą rozmowę w studiu tutaj w Warszawie na Myśliwieckiej. Dlaczego inicjatywa szefa niemieckiego MSW, lidera CSU Horsta Seehofera, aby na granicach po prostu sprawdzać osoby, które mogą być imigrantami wtórnymi, czyli tymi, którzy nie otrzymali azylu i krążą po Europie, szukając kolejnego kraju, w którym mogliby tą procedurę azylową wprowadzić. Dlaczego ona wywołała tak ostrą reakcję Angeli Merkel? No, bo tego, że ona kwestionuje politykę otwartych drzwi Angeli Merkel, którą ona podtrzymuje. Czyli Horst Seehofer. Horst Seehofer, tak. On w zasadzie torpeduje jej politykę prowadzoną od chwili przełomu lat 2015-2016, kiedy ona postanowiła wcale nie otworzyć granic, tylko ich zwyczajnie nie zamknąć. Powiedziała, że zrobiła to, by pomóc Węgrom i Austrii. Tak, żeby pomóc Węgrom i Austrii, no ale bądź jak bądź, ci imigranci przyjechali. No i teraz Horst Seehofer ma problem, ponieważ Horst Seehofer, no, Postawił wszystko na ostrzu noża. Honorowo. Albo będą kontrole, albo... Znaczy ja je wprowadzam, niezależnie czy Angela Merkel tego chce, czy nie. No, podobno niemiecka konstytucja daje mu takie prawo. Ale on nie zdąży tego zrobić, bo jeśli by pani Merkel nie uzyskała tego europejskiego porozumienia, CSU 1 lipca oceniło negatywnie jej zabiegi, to pani Merkel będzie musiała zdymisjonować swojego szefa MSW. Bez CSU nie będzie miał rząd większości i wtedy grożą kolejne wybory. Grożą kolejne wybory, ale Seehofer nie za bardzo ma sam wybór, bo on po prostu ma wybory w Bawarii na jesieni. 14 października 2018 CSU straciła ponad 1 000 000 głosów na poczet Alternatywy dla Niemiec. Dzisiaj był sondaż, Alternatywa dla Niemiec jest druga w sondażach w Bawarii, jest tuż za CSU, a CSU spadła na 41%, czyli nie będzie w stanie samodzielnie rządzić. A nie chce wejść w koalicję ani z AfD, ani z żadnym z innych ugrupowań w Bawarii. W związku z tym jakby tutaj też kariera Seehofera jest w grze, ponieważ ta oczywiście Söder i ci młodsi politycy CSU go cały czas też podkręcają. Bo oni liczą na to, że on się przejedzie na tej całej sprawie, z tym sporze z Merkel i przy okazji pozbędą się Seehofera, który przecież w przeszłości wielokrotnie stawiał wszystko na ostrzy noży, mówił, że on się postawi Merkel i za każdym razem się uginał. I ta młodsze pokolenie polityków CSU ma go serdecznie dosyć. I to jest pewna zmiana pokoleniowa, którą oni próbują wymusić. I mają nadzieję, że albo on się ugnie, wtedy straci wiarygodność i będzie można się go pozbyć, albo doprowadzi do jakiejś ostrej sytuacji z CDU, wszystko się posypie i wtedy również będzie można Widzimy, się go pozbyć. Widzimy, jak straszliwie, jakim rykoszetem, jaką pętlę zatoczył ten niemiecki problem od decyzji pani Angeli Merkel otwarciu granic. No to chyba w ogóle będzie jedna uważana z cezur historii Europy wtedy, prawda? A na pewno w historii Niemiec powojennych. Niewyobrażalna. Proszę, mówimy o Niemczech. Problem jest europejski, a sprowadza on się w finale, albo zaczyna się na jedno wychodzi od tego, co zrobiły i co mogą zrobić Niemcy. Niewyobrażalna jest dla mnie sytuacja, kiedy minister spraw wewnętrznych postępuje wbrew woli swojego premiera. No podobno niemiecka konstytucja daje mu takie uprawnienia. Nie jestem znawcą, ale to byłoby do jakiegoś przeforsowywania. Oczywiście w warunkach stabilizacji politycznej takie sprawy załatwia się przy szklaneczce, no nie wiem, piwa na przykład, właśnie, a nie szuka się konstytucjonalistów. Tam, gdzie jest konflikt, tam wszyscy zaczynają takie szczegóły sprawdzać. Ale pytanie jest szersze, to znaczy, czy ten lęk przed kontrolą, bo ten lęk przed kontrolą jest bardzo często mówiony, prawda, no nie chcemy wracać do kontroli sznurów samochodów na granicy, ale chyba gdzieś za tym jest raczej kwestia bardzo delikatna, to znaczy, czy taka straż graniczna ma po prostu traktować nierówno wszystkich, tylko wyszukiwać, wypatrywać, no, imigrantów, czyli zazwyczaj osoby o nieco ciemniejsze. No właśnie. Ja myślę, że i tu lewica mówi pod tytułem, nie może być tak, że Straż Graniczna zwraca uwagę na jaką określoną ludzi poruszających się w obszarze Schengen, bo to jest nierównoprawne traktowanie. Tak? Znaczy nie, przepraszam, ale często ci azylanci, którzy przybywają do niemieckiej granicy, są rozpoznawani po tym, że nie mają dokumentów. To jest pierwsza rzecz. No, zazwyczaj pozostali mają. Tego Polak przyjeżdża, to zazwyczaj ma dokumenty. W ogóle go nie, po pierwszej kontroli nie było, tak, ale jak jest kontrola, no to ma dokumenty. Ten azylant często ich nie ma, bo ich wyrzucił dawno temu i ma jakiś papierek, że gdzieś został zarejestrowany we Włoszech czy coś i to wszystko. Więc po tym już łatwo poznać te osoby. To jest pierwsza rzecz. Ja myślę, że dużo większym tutaj zmartwieniem Angeli Merkel jest to, że ona ma poważny problem z Włochami. Jeżeli ona zablokuje tak, tych ludzi, i oni którzy będą chcą wyjechać odsyłani do Włoch, to Włosi wtedy powiedzą, aha, to teraz powołujesz się, droga Angelo, na protokół dubliński, który nakazuje, że ten pierwszy kraj, który uchodźca postawi stopę, ma być miejscem, gdzie on czeka na decyzję azylową, a teraz zmieniasz reguły i mówisz tak, tak, to teraz już Dublin obowiązuje i proszę Włosi, weźcie sobie tych dżentelmenów. Mamy, tak? Mamy oto ilustrację, jaką straszliwą kakofonię słychać teraz głosów, prawda, w Europie. Jak wiele konfliktów się nawzajem nakłada i jak wiele racji się wyklucza, bo to wymieńmy, popatrzmy, zaczynając od naszej... Anatomia dylematów europejczyków. Anatomia kryzysu. Grupa Wyszehradzka, której stanowisko znamy, powinna mieć sojusznika w nowym rządzie włoskim, który jest też za zamknięciem granic Europy. Ale nowy rząd włoski jest za tym, żeby doszła relokacja do skutku, bo nie daje sobie rady. Premier Conte zresztą wyraźnie, prawda, powiedział. I centra azylowe w każdym kraju unijnym. Tak. Grupa Wyszehradzka jest przeciw relokacji, o czym wiemy. Więc tutaj jest tylko pozorna zbieżność interesów, bo w sumie dochodzi tu do konfliktu. Od 1 lipca prezydencję w Unii Europejskiej obejmuje Austria. Sporo sobie po tym można obiecywać atrakcji, myślę. Ale to jest, że tak powiem, Seehofer znajduje bratnią duszę w kanclerzu Kurzu. Do tej pory przewodziła bieżącym pracom Unii Bułgaria, która zdaje się załatwiała głównie własne sprawy z myślą o przystąpieniu do strefy euro, nawet ma zgłosić swoją gotowość w połowie lipca. Austria się zajmie problemem imigracyjnym na serio. Austria, wydawać by się mogło, bierze stronę Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka jest tutaj wyraźnym biegunem w tym sporze, prawda? Bo tu stanowisko się nie zmienia. A po drugiej stronie Macron i Angela Merkel, tak? Ja nie wiem, czy nie przede wszystkim Angela Merkel. Macron lawiruje w tej sytuacji też niezwykle umiejętnie, pouczając choćby Włochów, udzielając im lekcji moralności, temu nowemu rządowi. Conte i Salvini stwierdzili ze wszechmiar słusznie, że akurat Francuzi, akurat Macron nie powinien tego robić, bo Francja umiejętnie potrafiła się wywikłać z tej historii relokacji, nie przyjmując ani nikogo w ramach relokacji, ani nie wpuszczając nikogo z Włoch. Granica francusko-włoska była szczelnie zamknięta. Mało tego, czelnicy odsyłali, strażnicy graniczni do Włoch, zabierali ludziom buty, nawet rzekomo imigrantom zabierali, żeby oni już nie wrócili z powrotem Republika do Francji. Republika potrafi być brutalna, tak, brutalna. Jak nie każdy, kto zetnął się z francuską Były skargi organizacji pozarządowych, że Francuzi to robią i nawet pod osłoną nocy przerzucają tych ludzi z powrotem do Włoch, więc tutaj odwrotnej solidarności. No dobrze, pytanie do Grzegorza Dobickiego. Czy to jest tak, że te pontony, które widujemy z uchodźcami, przecież nie kierują się w kierunku wybrzeża francuskiego? Nie, to kwestia odległości, że najbliższa, najkrótsza przeprawa morska z wybrzeży północnej Afryki wjedzie albo przez wyspy włoskie, przez Sycylię, albo jeszcze bliżej jest przecież do Hiszpanii z Maroka. To a już... teraz w Hiszpanii doszli do władzy socjaliści. Kolejna pozycja w tej naszej układance. Którzy mówią, że teraz będziemy frontem do imigracyjnego klienta. Ponieważ tak? Ideologia i sztandary, pod jakimi przystąpili do władzy, nakazują im brać stronę tej postępowej Europy, którą uosabia prezydent Macron. On no dobrze, to tak kolejny uważa. Element układanki. Włosi próbują nawiązać jakiś kontakt z Wyszehradem, czy też są obrażeni na to, że Wyszehrad nie chce akceptować żądania obowiązkowych kwot rozdziału uchodźców. Myślę, że Włosi w ogóle swojego przekazu nie kierują do Wyszehradu, nie, Polski do Węgier, oni kierują swój przekaz do Niemiec, bo oni bardzo dobrze wiedzą, że największy konflikt będą mieli z Berlinem, jeśli chodzi o ustanowienie jakby przyszłości radzenia sobie z tym kryzysem i ustanowienie jakiegokolwiek wspólnego systemu, czego dąży przecież Angela Merkel, azylowego ewentualnie. To Niemcy są tutaj partnerem dla Włoch, a raczej przeciwnikiem, można powiedzieć, bo Angela Merkel interesuje przede wszystkim, jak pozbyć się azylantów ze swoich granic, a Włochów interesuje przede wszystkim to, jak zapobiec temu, żeby kolejni do nich przyjeżdżali. I to są dwie zupełnie odmienne są dwa stanowiska, które muszą się ze sobą zderzyć. Bo Niemcy przecież do Włoch będą tych imigrantów odsyłali, a równocześnie napływają kolejni przez morze. Dla Włochów to jest ogromny problem i przecież Salvini wielokrotnie już groził, że jeśli będzie taka sytuacja, że Włosi nie dostaną tego, czego chcą, to oni tam mają 200-300 tysięcy imigrantów w rezerwie we Włoszech, to dostaną wizy Schengen i ich wyślą. I im dadzą mapy, żeby wiedzieli, gdzie dojechać. I to wszystko, to jest poważna groźba. Czyli coś podobnego do polityki prezydenta Erdogana, który jeżeli jest niezadowolony jakoś z tych worków pieniędzy, które mu przysyłają, mówi: oj, oj, bo ja za chwileczkę powiem moim strażnikom, żeby otwieramy przestali zamykać. Tak, przez drogę bałkańską tak zwaną. Albania, nowy szlak, zdaje się uruchamia, który wcześniej nie był wykorzystywany. No i wszędzie mafie oczywiście przemycające ludzi. Pani tak? Beata Płomecka mówiła z Brukseli według mnie o wątku istotnym, który warto śledzić jutro zwłaszcza i w najbliższych dniach. O tych dwustronnych porozumieniach, o czymś, co to znaczy właśnie? To przede wszystkim znaczy to dla mnie tyle, że sama zasada, która jest fundamentem Unii Europejskiej, wspólnotowości, tu zostanie odsunięta na bok, albo wręcz przekreślona. Żadne wspólne uregulowanie nie wchodzi w grę, bo go się osiągnąć nie daje. Nie jesteśmy w stanie. My, 28 krajów, nie potrafimy się porozumieć w sprawie imigracji, co skądinąd świadczy o tym, że zdolności adaptacyjne Unii Europejskiej do takiego problemu egzystencjalnego zdają się wyczerpywać. Bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, oby to nie był dzwon na trwogę. Zdaniem niektórych już w ogóle jest po Unii w związku z tą historią. Dlaczego? Porozumienia, wiadomo mi już, widziałem, zanim tutaj do studia przyszedłem, bardzo krótkie depesze sygnalizujące możliwość porozumienia pomiędzy Węgrami i Niemcami w sprawie tejże imigracji wtórnej. Tu być może Orban, stosując metodę Trumpa negocjacyjną, chociaż on był nawet przed Trumpem w tej metodzie mocny, zaczyna bardzo wysoko, prawda, z wysokiego poziomu negocjacji, po to, by doprowadzić do poziomu akceptowalnego dla drugiej strony. I przecież Europa zaczyna powoli przyjmować punkt widzenia Viktora Orbana. Trzeba zamykać granice. Orban byłby skłonny być może umówić się z Niemcami na przyjęcie części, nie wiem, przyjęcie części imigrantów, z którymi Niemcy mają kłopoty. Którzy pierwszy raz postawili stopę na terytorium Unii na Węgrzech, tak? O to chodzi. To było niemożliwe. Nie mogli postawić po raz pierwszy stopy na terytorium Unii na Węgrzech, bo musieli się przedostać przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Oni szli prawdopodobnie przez Grecję, prawda? Innej. A z Grecji dalej jak ten szlak wiedzie? Musiał wieść przez Bałkany Zachodnie. Czyli pewnie Bośnia, tak? Tak, ale Grecja, Słowenia jest tym, i potem tu już tylko Austria i Niemcy. Tak? To jest ten kraj pierwszy unijny, w którym postawili stopę. Jest sygnał porozumienia między Francją a Niemcami dotyczący tego samego, imigracji wtórnej, między Niemcami i Grecją. Zanotowałem te trzy przykłady. To są, powtarzam, na razie tylko sygnały, żadne umowy. Powrót możliwy z Niemiec do Grecji, która i tak już ma przecież te swoje obozy przepełnione, obozy, do których pasuje słowo chyba coraz bardziej koncentracyjne, nie żadne tam hotspoty czy centra. Mowa o Grecji. Więc być może to jest jakieś rozwiązanie. Ono nie będzie rozwiązaniem unijnym, wspólnotowym, ale może zażegna problem przynajmniej na czas jakiś, albo stworzy pozory oraz stworzy alibi dla pani Angeli Merkel na sprawdzian, jakiemu ona zostanie poddana 1 lipca przez siostrzaną CSU. No dobrze, ale rozumiem, że we wszystkich tych trzech wypadkach, czy to Węgry, czy to Francja, czy to Grecja, będą przyjmować te osoby, które zostały zidentyfikowane na terenie Niemiec i co do których jest podejrzenie, że przyjechały do Niemiec z tych krajów, tak? No tak, to należy traktować. To jest, przepraszam, ale zdecydowana większość, tak? Bo mówimy tutaj o sporej liczbie, ponieważ wszyscy przyjechali poprzez Włochy czy Grecję. No i potem udali się dalej, prawda? I no do dobrze, Niemiec. Ale czy opinia niemiecka wytrzyma taką sytuację? Bo to oznacza przecież zatrzymywanie takich ludzi, jakąś deportację w jakichś pojazdach. No oni prawdopodobnie te pojazdy będą przypominać no takie furgonetki. Z niczym dobrym się nie będą kojarzyć. Prawda? Ale no, mnie się wydaje, że opinia niemiecka już w tej chwili ma dosyć problemu uchodźczego. Widać wyraźną zmianę nastrojów i protestują ci, czy też przeciwko samolotom, które na przykład odwożą tak nielegalnych imigrantów z Afganistanu czy z Pakistanu, to protestują organizacje broniące praw imigrantów, ProAzyl i te różne inne duże ośrodki. Oni zawsze protestują, każdy. Domagają się azylu dla wszystkich. i te protesty będą. Będą protestować Zieloni, będzie protestowała Die Linke, SPD w jakiejś ograniczonej mierze, ale opinia publiczna to niemiecka chyba nie postawi się specjalnie przy takim rozwiązaniu, nie wyobrażam sobie. Teraz zastanówmy się nad kolejnym problemem. Ludność wielu afrykańskich krajów, jak donosi Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, podwoi się w ciągu 30 lat. Już teraz 80% młodych ludzi na tym kontynencie nie ma pracy ani szans na normalne życie. Według szacunków ONZ do 2050 roku poszczególne kraje wzrosną tak. Oto Nigeria będzie miała 278 milionów obywateli. To jest podwojenie. No, obecnie jest 150 chyba. Coś takiego. Zresztą trudno to określić, bo te metody statystyczne są tam bardzo kiepskie. Etiopia 189 milionów ludzi. Kongo blisko 200 milionów według szacunków. Gospodarki tych krajów nie są w stanie wytworzyć miejsc pracy dla milionów młodych ludzi. W Kenii, która teraz liczy 49 milionów mieszkańców, co roku na rynek pracy wchodzi milion młodych ludzi, z czego no, szans na pracę ma jakieś może 10%. To oznacza, że 4/5 młodych ludzi w Afryce w perspektywie najbliższych 200 lat będzie albo bezrobotnych, albo będzie pracować za głodowe składki. A jednocześnie ci młodzi ludzie są na tyle, jak gdyby mają zdolność nabywczą, żeby mieć komórkę, oglądać zachodnie filmy i oglądać ten raj. Co sądzicie państwo o tych wszystkich programach typu Plan Marshalla dla Afryki, Płaćmy na rozwój? Czy to ma realne szanse, czy to jest takie trochę samooszukiwanie się? To nie ma żadnych realnych szans, dlatego że taki plan Marshalla to chwyci za 10, 20, 30 lat. To są dekady rozwoju, które musiałaby Afryka nadrobić, a to się nie stanie, a my mamy problem teraz. Nie mamy czasu na to, żeby czekać, aż tego typu programy chwycą. Chciałabym też powiedzieć, bo mówię to za każdym razem. Czy ktoś widział kiedyś afrykańskie produkty na unijnym rynku? Rolne chociażby. Jakiekolwiek. Wytwarzane przez przemysł w Afryce, przez rolników. Nie, nie ma ich, dlatego że Unia Europejska ich nie wpuszcza. Dlatego że wszystkie rundy handlowe w Światowej Organizacji Handlu są zdominowane przez państwa zachodnie, bogatsze, które chronią swoje gospodarki, swoich rolników, swoich producentów. Nie wpuszcza się afrykańskich produktów. Ghana była kiedyś największym producentem cukru w Afryce. Dzisiaj importuje cukier z Unii Europejskiej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest protekcjonizm i nie wpuszcza się tych produktów. W związku z tym, jeżeli nie chcemy mieć afrykańskich produktów, a Europa ich najwyraźniej nie chce, to będziemy mieli mieszkańców Afryki. I tak to mniej więcej wygląda. Więc w pewnym sensie ten problem, ta sytuacja, sami ją żeśmy wytworzyli. W związku z tym, gdyby pozwolono tym producentom się rozwijać, dałoby im dostęp na rynek, to by powstały miejsca pracy i tak dalej. Oczywiście abstrahując od korupcji i wielu innych wad, wielu krajów afrykańskich, gdzie są skorumpowane i słabo działające instytucje. Ale mimo wszystko jest to rzecz podstawowa, moim zdaniem. Ale oczywiście nie będzie na to nigdy w życiu zgody, bo przecież niemiecki rolnik czy francuski rolnik no, musi mieć pewność, że proste. Więc ci młodzi ludzie bez perspektyw będą przyjeżdżali do Europy. Panie Grzegorzu? No i milczenie zapada z mojej strony, bo to jest problem, wydaje się, nierozwiązywalny. To jest straszliwa przyszłość, albo jakiś darwinizm społeczny, czy interkontynentalny się tutaj odezwie. I jednych trzeba będzie skazać na zagładę, na porażkę, na wyginięcie, po to, żeby inni mogli przetrwać. Czy to ma być przyszłość świata? Bardzo niewykluczone, że właśnie taka będzie. No nie, no to już mówimy rzeczy bardzo niepokojące. No, ale powodów do optymizmu wiele nie ma. No. Dobrze, czyli rozumiem, że jest założenie takie, że nawet jeżeli te procesy wytwarzania się jakiegoś przemysłu, który mógłby wejść na rynek europejski są, to tutaj wchodzą z kolei interesy rolników europejskich, którzy są wyborcami i z którymi się muszą liczyć swoje partie. Tak, nie tylko europejski, zresztą mówię ogólnie o zachodnich rynkach. No, wszędzie są rolnicy, wszędzie są interesy przez gospodarcze. Pewien czas, takie... Przez pewien czas Włosi łudzili się, że włoskie pieniądze stworzą coś w rodzaju flotylli Straży Przybrzeżnej państwa libijskiego, czy państw libijskich, i że to te państwo weźmie na siebie blokowanie tych wszystkich mieszkańców Nigerii. Przez jakiś czas było skuteczne. No właśnie, a dlaczego przestało być? Jeśli chodzi o wielkości bezwzględne, czyli te kwoty imigrantów, paskudne określenie, bo też tyle mówi się o humanitarnym podejściu do tych ludzi, a ich się wciąż traktuje jak przedmioty, prawda? Jak jednostki. Krowa Penka, ta bułgarska, która przeszła granicę Unii, ma swoje imię, o nią się ktoś upominał. Ludzie, o których mówimy, imigranci, to są kwoty, to są liczby. To są osoby, których się nie pyta, w którym kraju chcą się znaleźć. Wyślemy was tam, bo tak się tu umówimy nad waszymi głowami. Zrobimy wam obozy w Czadzie albo w Nigrze, bo tak ustalimy. Dlatego te wszystkie ilościowe, statystyczne ujęcia są dość paskudne, ale statystycznie rzecz biorąc, niech to słowo padnie, poziom imigracji, poziom napływu, ta fala, wysokość fali jest nieporównanie mniejsza niż w 2015 roku. Ale wskutek czego? Między innymi porozumienia z Libijczykami, wskutek porozumienia z Turcją, która za pieniądze zatrzymała ogromne przecież rzesze imigrantów, migrantów, no, jeszcze by wypadało troszkę te pojęcia sprecyzować, migrantów zostanie przy tym pojęciu z Syrii. Pieniądze, znowu, to jest jedyny oręż, jaki posiada Europa, którym szermuje umiejętnie albo mniej umiejętnie, ale to wszystko, co ma do zaproponowania. Pieniądze, które mają chronić nasze bezpieczeństwo, ale naszą pomyślność. Nie jestem pewna, że w tym wypadku, jeśli chodzi o te, one się nazywają tak naprawdę regionalne platformy wyładowania, tak to ma się nazywać. To już ma przepięknie, regional, prawda, disembarkment platforms. Dobrze, więc ale to ma powstać w tych krajach afrykańskich. Dokładnie tak. To pieniądze nawet nie są tym problemem. Nawet jeżeli Unia Europejska zapłaci tym krajom, to pozostaje problem, bo już takie platformy istnieją w Libii i w Nigrze. I tam właśnie Międzynarodowe Biuro do Spraw Migracji oraz ONZ tymi ludźmi tam zarządza i udało im się legalnie wysłać do Europy 173 osoby. Tylko. I bo żaden europejski kraj ich nie chce wziąć. I Niger się skarży i już są sygnały z Nigrą, że chce zrezygnować z tego programu pilotażowego, bo ma na swoim terytorium tysiące ludzi, z którymi nie wie, co zrobić. Z których niewielu ma szansę. Z których prawie nikt nie ma szansy, ponieważ to zakłada uruchomienie ponownie systemu relokacji według kwot. Tym razem dobrowolnego, bezpośrednio z tych centrów do... A przecież wiemy, jakie jest nastawienie do tego pomysłu, bo już żeśmy to przerabiali. Nie będzie chętnych. Na razie się zgłosiły trzy kraje, Francja, Niemcy. Nikt inny nie będzie chciał. I ten Niger i ta Libia zostaną się z tymi uchodźcami. I nie mają ani środków finansowych, ani możliwości zarządzania. To są państwa w słabych instytucjach, żeby sobie poradzić z tymi imigrantami. I oni się boją tego, żeby wejść w taki schemat, bo mogą na tym wyjść jak zabłocki na No wierze. Właśnie, przypomina się, pana generacja dobrze pamiętała kazus Jordanii, która na takim hasłem solidarności wewnątrzarabskiej przyjęła bardzo duże rzesze ludności palestyńskiej, która to ta ludność w pewnym momencie zorganizowana w Al-Fatah, w pewnym momencie próbowała przejąć kontrolę nad państwem Królestwa Jordanii. No, skądinąd według istniejącej koncepcji jednej z wielu, pewnie są inne, Palestyńczycy to są Jordańczycy, a nie żaden osobny. No ale nie mający lojalności osobistej wobec dynastii haszymickiej. No, to chodziło. Skojarzenie jak najbardziej uprawnione, bo z takiego zagęszczenia ludzi, którzy wiedzą, że żadnych szans przed nimi nie ma, stworzymy swoje państwo w Nigrze albo w Mali, prawda? No albo będziemy szukali innego ujścia dla naszych niespełnionych ambicji, skądinąd słusznych. Jeżeli nas nie chcecie przyjąć dobrowolnie, to będziemy próbowali się dostać wbrew waszej woli, tam gdzie nam będzie lepiej w naszym przekonaniu. To właśnie przecież widzimy od kilku lat. Od wielu, wielu lat, tylko nigdy w takim natężeniu jak teraz i przy takiej bezradności Europy jak teraz. No kolejna kwestia. Czy moglibyśmy porozmawiać o działalności tych kutrów, organizacji SOS, NGO-sów? Czy to jest tak, że ci ludzie ratują łodzie, które mogłyby zatonąć, czy też ułatwiają na zasadzie takiej specyficznej ideologii, że my tym, ci ludzie mają prawo, nikt nie ma prawa ich zatrzymywać. Co sądzicie o tym problemie? Myślę, że poglądy na ten temat są podzielone. Jedni mówią, pewnie że... są i tacy, i tak, tacy. Znaczy tak. Jedni mówią, że to są ludzie, którzy są ideowi i po prostu uważają, że często włoska straż przybrzeżna, czy libijska, ignoruje te pontony, daje im zatonąć. W związku z tym oni wyławiają. Natomiast druga teza, to jest teza prezentowana przez obecny włoski rząd, zresztą poprzedni też takie rzeczy sugerował, że to są po prostu, oni przypływają, są też zdjęcia satelitarne, które tego dowodzą, pod samym wybrzeże Libii i przejmują te pontony od przemytników bezpośrednio i ładują tych ludzi na statki i ale z nimi przepływają. Jest jakaś, jest jakaś współpraca z przemytnikami. Korzyść finansowa, czy to jest nie. Idealiści działający ręka w rękę z handlarzami, którzy każą sobie za to grubo płacić? To są idealiści, ale są przekonani, że prawo do azylu jest powszechne, powinno być. Stają się faktycznie ogniwem tego całego przemysłu, przerzutu ludzi, handlu ludźmi. Dla jednych intratnego, o przemytnikach mowa, dla innych tylko wynikającego z pobudek ideologicznych, które ja bardzo szanuję. No tylko, że no właśnie, zostaje to tylko, że problem pozostaje niezmieniony. Znaczy ci ludzie przyjeżdżają i nie znajdują miejsca w społeczeństwie włoskim, niemieckim czy francuskim, tak? O to chodzi. Nikt na nich nie czeka. Tego sami są już przecież świadomi. A jeśli nie, to się łudzą nadzieją, którą cała dyskusja w Europie wciąż podbudowuje i podsyca. Na pewno jakieś wyjście się znajdzie i nie możemy zamknąć granic, bo to będzie sprzeczne z naszymi ideałami, na których zbudowana jest nasza cywilizacja. Straszne. Te ideały, którym mamy być wierni, w sumie obracają się przeciwko nam samym. To jest to egzystencjalne pytanie. Teraz jak z tym sobie poradzić? Przeczytam Państwu opinię pana doktora Wojciecha Witka, prezesa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. I on mówi tak. Rozwiązaniem nadchodzącego kryzysu, mowa o tej fali demograficznej młodych Afrykańczyków, którzy nie znajdą pracy dla siebie, może być stworzenie jasnych zasad legalnej migracji do Europy dla tych, których Unia potrzebuje na swoim rynku pracy oraz legalny wjazd uchodźców poprzez przesiedlenie. No tak, tylko czy państwa zachodnie potrzebują tych ludzi? Australia to jest też państwo zachodnie. Prawda? I postępuje bezwzględnie, jak wielu mogłoby powiedzieć, ale wielu powie, że po prostu rozsądnie, rozważniej, zgodnie z własnymi potrzebami. Kanada, która przyjmuje bardzo wielu imigrantów, dokonuje bardzo ścisłej selekcji. Kanada nie ma otwartych granic dla każdego, kto chce je przekroczyć. No dobrze, ale to wszystko nie zmienia faktu. Jeżeli ta selekcja ma się odbywać w takim obozie w Nigrze, czy tak zwanej platformie, albo w Czadzie, albo w, nie wiem, w Republice Środkowej Afryki, no to ci, którzy wyjadą, ci szczęśliwcy, będą stanowić no, jakieś 1, 2, 3% całej masy. No, znaczy, a ta jest... reszta wtedy tak. Będzie tym bardziej, bo już będzie zła, bo będzie już wiedziała, że już na pewno jej nie przyjmą, bo dostali dobrze, odmowną... Ale założenie jest takie, że jeżeli ten system będzie działał przez jakiś czas, no to ludzie się dowiedzą, tak? Jakie są szanse na wyjazd do Europy. I nadzieja właśnie pokładana w tym pomyśle jest taka, że to spowoduje, że następnie już nie przyjadą, tak? To oczywiście może się okazać, że to nadzieja płonna, tak? No bo rzeczywiście jest tak, że to, że się komuś powie, że nie możesz jechać do Europy, nie oznacza, że nie będzie próbował tego mimo tego zrobić. I ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że dostanie ktoś odmowę, nawet wiele osób, tysiące dostanie odmowę i ruszy do Libii dalej do wybrzeża i będzie próbowało się tymi pontonami przeprawić. Libia nie może ma się żadnej tego gwarancji, tak, że to zadziała. To jest po prostu fakt. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Nie jest ona optymistyczna, ale no, lepiej mówić o problemie niż go nie zauważać. Przypomnę, moimi gośćmi był Grzegorz Dobiecki z Polsat News i Aleksandra Rybińska z tygodnika W sieci. A na koniec utwór z południowego Sudanu. Państwa, które liczy sobie 12,6 miliona mieszkańców, a z którego pochodzi ponad 2 miliony 300 tysięcy uchodźców.